राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी विक्रम संवत 2054 12 सितंबर 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः लाख की चूड़ियां क्यों नहीं पहननी चाहिए। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ इस विषय में जानने के लिए, किसी माँ भाई भाई लाख की चूड़ियां क्यों निषेध करते हैं? हम तो मांगली कानून पहनते हैं। लाख बनती कैसे पता है आपको? लाख कैसे बनती है? वृक्षों के कीड़े लगते हैं, उसको वृक्षों की कोड कहते हैं। कोड निकल जाती है मनुष्य इस तरह से, वृक्षों की कोड बताते हैं। बहुत जंतु जंतु होते हैं, वो छत ला करके चौके पर रखे जाए तो गीता और चौक सब लाल हो जाता। इतने जंतु होते उनको इकट्ठे करके, और जो नवार होती है जिसमें मकान में खाट बनते हैं नवार चापी, ऐसी थैली होती है उसमें भी कीड़ों को भर देते हैं, भर करके तपाते हैं, चट्टा चट्टा जो गंध होती है, मरते हैं कीड़े। कोरे कीड़े केवल कीड़ों का लुगदी है, छोटे छोटे छोटे छोटे कीड़ों का, सिवाय कुछ चीज नहीं उसमें, एक कीड़े कीड़ा है। उनके बनकर वो बनाते हैं, वो थैली में डालकर तपाते हैं, तो तपने से जो उसका पीप निकलता है वो तो बनता है छपरा, और भीतर ही होती है लाख छपरा, जो छपरा वो उसका होता है, फिर वो लाख होती है। तो केवल कीड़ों के रजू है, तो चूड़ियों पैर करके वो बनावा जाए तो महान हत्या हो जाती है। हमें भोजन बनाया जाए भोजन कितना अशुद्ध हो जाता है, केवल मुर्दा ही मुर्दा का वो है। तो इस वास्ते वो खराब बताया गया लाख, पूरा जीवन का सही है पाप महान हिंसा है हत्या है। इस वास्ते जो जानते हैं व्यापारी उनको पूछ लो, कोई जानकार हो तो, मेरे पास जानी हुई ये सुनी हुई बात है, पक्की बात है। और इसका निषेध कोई करे तो बताओ भाई, किसी और चीज से बनता हो तो इतने आगे बैठे बताओ। पूरा चीज जीवों का ही है, छोटे छोटे छोटे जंतु होते हैं उनका ही लुक थी, केवल केवल जंतु जंतु उसी बनती है लाभ। और कोई जानकार हो तो बताओ भाई, किसी और चीज की बनती हो तो। आप व्यापारी लोग हैं, बहुत जानते हैं आप, बहुत ज्यादा जानते हैं, इस वास्ते वो अपवित्र है। खेती करने वाले और उनमें कहते हैं हम तो बहु लखनी बनाते हैं, लखनी मानो लाख पैदा तुम्हें लखनी होगी, बड़ी हो गई, ऐसे उसको मानते हैं। बात है ये बोलना, मेरी बात झूठी हो तो आप बोलो, और कोई आप बताओ बता दो, मेरे को तो ज्ञान हो जाए तो मैं फिर कहूंगा लोगों को। मिठाइयों पर जो चांदी का बर्क लगाते हैं वो क्यों निषिद्ध होता है? वे बूढ़े बैल होते हैं ना, वो बैल मर जाए और मारते बैलों को, उनका जो आंतें होती है, आंता बहुत मजबूत होती है, उस आंतों में सोने का अथवा चांदी का छोटा सा कण दे करके उसको थोड़े से कूटते हैं। काशी जी में ये बनते हैं, मैंने सुना है, वहां जाकर के नहीं देखा है, वो आवाज सुनी है, वो कूटते हैं, कूट दो तो चमड़े बीच में दे करके जो फैल जाता है। तो केवल बैल के आंतों का चमड़ा होता है, आंत मजबूत होती है जल्दी, तो कूटते दो दो दिन से छाछा दे करके थोड़े कूटते रहते हैं। काशी में प्रसिद्ध चीज है वो, तो वो मैंने भीतर में जाकर देखा नहीं है, बस सुने हैं मैंने, काशी में है ऐसा, उससे वो बनती है। तो केवल वो चमड़े के बीच में ही जो मारे हुए बैल है उनकी वो बनाते हैं वर्क। हाँ भाई बात ही ऐसी है, हाँ लोग मिठाई के ऊपर लगाते हैं, तो वो मिठाई नहीं खानी चाहिए। ठाकुर जी के भी यहाँ लगा देते हैं वो लगाने के लिए बर्क, मिठाई के ऊपर बर्क सुंदर सोने का चांदी का विशेष लगाते हैं, चांदी सोने का भी लगाते हैं, कहीं वो बनाते हैं इस दृश्य में, वो बनाते हुए खूब कूटते हैं। वो तो मैंने सुना है ऐसा पापा, भीतर जाकर मैंने देखा नहीं है, जब मानते इस बात है कि मैं संदेह नहीं, अगर वो मरे हुआ नहीं होता है, मारा हुआ होता है, मरे हुए का चमड़ा इतना बढ़िया नहीं होता, मारे हुए गाय का चमड़ा बढ़िया होता है, तो मारते हैं उनको पहले, तो मारते हैं और जीते जीते का चमड़ा उतारे, वो चमड़ा नरम होता है रेशम की तरह, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में लगता है और चीजों में लगता है, और छोटे बछड़ा गाय को चीर करके और गाय में से जीता बछड़ा निकाल कर बछड़े का जीते जीते का चमड़ा उतारते हैं, बहुत नरम होता है बढ़िया रेशम की तरह, काफी लेते करते हैं बच्चों का, इसलिए की चमड़े की बात है, चमड़ा त्याग ही मिलता है। कलकत्ते में एक आदमी ने विचार किया, दुकान खोली, आप साहब मरी गाय का चमड़ा लेकर जूता बनाऊंगा, मिला नहीं, मारी गाय मिलता है, मरती मरी हुई गाय का चमड़ा मिलता नहीं, हजारों लाखों गाय मारी जाए उनका वो चमड़ा होता है, उनका मांस होता है, आदमी होती है उनका बिकता है, एक एक हजार दस दस हजार पंद्रह पंद्रह हजार रूपया से एक एक गाय का टुकड़ा करते हैं, इस तरह से गाय को मारते हैं। यहाँ भाइयों ने विचार किया है कि जो ऐसे गाय लवार फिरती हो उनको अपने देखे पालन करें, बहुत ही बढ़िया काम किया है, यहाँ के सज्जना ने विचार किया ऐसी गायों को पालन के रखेंगे, छोड़ देते गायों को, अच्छे अच्छे आदमी अपनी खेती अच्छी है, घास अच्छा है, ऐसे समय गायों को छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, खेतों में जाते हैं, खेत मारते हैं, खेतों वाले लोग को टांग तोड़ देते हैं, बेचारों को मार देते हैं, ऐसी मुश्किल होती है, उसे पालन करने का यहाँ के लोगों ने विचार किया है, मैं तो बहुत ही बढ़िया वक्त काम किया है, बड़ी भारी सेवा कर लिया, ऐसा विचार किया है। यहाँ एक दिन पहले ही मैंने सुनाया था, गायों की और हिंदुओं की रक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता, बड़ा भारी आफत है, दो ही नाश करने के उपाय, तो मार देना और एक जन्म नहीं जाना, मैं वो कहते हुए कि 30 वर्ष हो गया होगा, 30 वर्ष, परंतु बात ख्याल में नहीं आती, लोग ख्याल नहीं करते, मेरे को फालतू शब्द यही बोलता है, यही बोलता है, कोई बेहोशी नहीं बोलता है, कोई शनि पात में आ जा पागल हो जाए बोलता नहीं, ख्याल करते ही नहीं, प्रश्न नहीं पूछते कि क्या कारण है, कैसा है, कैसे गर्भपात करते हैं, चशबंदी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बच्चा पैदा ना हो जाए करते हैं, बड़े राजी होते हैं इन बात में, गर्भ गया कर राजी होते हैं, क्या करें बताओ, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ बताया शास्त्रों में, दुर्लभ सुदुर्लभ मिदम दुर्लभम थे सुदुर्लभ सदग्रंथ अनुगावा। उस मनुष्य को जन्म नहीं देना, एक मनुष्य जन्म में वो भी आपके इस भारतीय संस्कृति में हिंदू समाज में उनके लिए कल्याण का इतना रास्ता है और कल्याण का रास्ता ही नहीं है, उसमें जन्म नहीं होने था, कितना बड़े भारी अपराध है जिसका कोई बराबर नहीं है। अरे गर्भ में आ जाए उसको जन्म नहीं देना, करोड़ों करोड़ों बालक मर गए, करोड़ों ही हो गई है। बड़े भाई युद्ध में इतना नाश हुए, जितने मनुष्यों का नाश हुआ हो रहा है और कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, इधर ध्यान बहुत कम देते हैं। कितने विलक्षण पाप है, बड़ी भारी हत्या है, बंद कर देना। आप संतान नहीं चाहते संयम रखो, कोई बात नहीं है, हत्या क्यों करो इतने। मेरे को ये नहीं कि समुदाय कोई बढ़ाना ही है, बढ़ाना दोष नहीं है, ब्रह्मा जी की आज्ञा है, ऋषि मुनि सब ने कहा, सनकादिकों ने माना नहीं, सृष्टि पैदा करना ब्रह्मा जी का हुकुम है। बड़ी भारी है, बड़ा भारी पाप है जिसका पारा वारा नहीं है, मेरी बातों की तो ध्यान नहीं देते। दही के अंदर दूरबीन से देखने पर कीड़े दिखते हैं, दही में तो दही लेना चाहिए। इसमें मेरे को आश्चर्य आता है कि जैन इतना विचार करता है, उस साधुओं में दही का निषेध मैंने दीजिए सुना दे। आप मैं तो बताओ भाई, जैन संप्रदाय बहुत अहिंसक है, वो जंतुओं की हिंसा न हो जाए बहुत विचार है, मोमबत्ती रखते हैं, ओघा रखते हैं जिससे कभी जीव की हत्या न हो जाए, उसमें देह का निषेध सुना दिया उन्होंने। क्या बात है पता नहीं, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। मूली होती है उसमें भी जंतु होते हैं, ये जो फूल गोभी होती है उसमें बहुत जंतु होते हैं। फूल गोभी लेकर के ऐसे ऐसे करो काशी की थाली में, जंतु ही जंतु हो जाएंगे, जंतु उनको जंतु होते हैं, विचार ही नहीं करते इनका। बहुत जंतु ऐसे वनस्पति में होते ही सभी, इसमें ज्यादा होते हैं। कोई जाने आने पूछे बाहर पूर्ण दही का निषेध आया नहीं उनमें, दही में दूर से दिखते हैं जंतु। क्या करते कहते हैं, बताने वाले तो बताते हैं कि दही में भी है, नहीं दूध में भी है, घी में भी है, ऐसा कहते हैं। सुना नहीं, दूध में सुना नहीं, दही में जमाते हैं उनसे खाद पैदा होता है, बिस्कुट बनाते हैं उसमें सड़ाते हैं, नहीं वो सड़ने में पैदा होता है, मदिरा होता है, सड़ान में जंतु पैदा होता है, ऐसे स्वभाव नहीं है। खून में जंतु होते हैं, खून है उसमें दो तरह के जंतु होते हैं, पीला पानी होता है, सब मिलकर लाल पीता है, सफेद सफेद को अगर वो लाया जाए तो लाल हो जाता है। जैसे हल्दी है, वो हल्दी ज्वार के आटे में ले जाए तो कुमकुम बन जाता है, तो ऐसे लाल होता है खून, वो लाल नहीं होता है, पीला पीला सा पानी होता है सब, उनमें जंतु सफेद लाल होते हैं, मिल जाते हैं पीला पीला वो सफेद तो लाल हो जाता है। ये मैंने देखा है, जैसे साग है ना, साग में हल्दी होती है, तो साग किसी पर कपड़े गिर जाए तो वो पीला दाग हो जाता है, उस साबुन लगाओ लाल हो जाएगा, ये मैंने देखा है, पीला लाल मिले लाल हो जाता है, पीला सफेद दोनों में लाल हो जाता है। कुमकुम होता है इस आटे में नींबू निचोड़ दे और लाल कुमकुम बन जाता है। और क्या सुना है भाई, फल का दो दिन का ही समय बाकी रहा है, क्या करें? अंतकरण वाली बात जची नहीं, ये बात बैठते हैं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे पंडित कहते हैं, ये बात मामूली नहीं कहते हैं। अंतकरण शुद्धि नहीं विश्वास से ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान हो तो अंतकरण अशुद्ध होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, भगवान की तरफ रुचि नहीं होती। नमा दुष्कृत नो बूढ़ा प्रबंधन दे नरा पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन मोरते भावन कहू, तो भगवान की तो रुचि नहीं होती। परंतु पढ़ते हैं सुनते हैं कि ज्ञान नहीं होता है, अंतकरण अशुद्धि से ही होता है। ये उत्तर कहां तक ठीक है, आप पढ़े लिखे हो बताओ भाई। परमात्म तत्व ज्ञान कर्ण के द्वारा होता है क्या? कार्य जितने सब के सब क्रियाजनक होते हैं, क्रिया पैदा करने वाले होते हैं, वस्तु और क्रिया से दोनों से अतीत तत्व है, वो कर्ण के द्वारा कैसे प्राप्त होगा? अब बैठी नहीं बात पता नहीं है, मेरा तो ऐसा काम पड़ा है, पढ़े लिखे से पूछा है, मैं समाधान नहीं हुआ है। अंतकरण शुद्धि तत्व ज्ञान करते हैं, श्रवण मनन ध्यान वेदांत का अध्ययन करते हैं, तत्व ज्ञान नहीं होगा अंतकरण अशुद्धि और शरीर होता, ये वो कहा संगति है बात। नहीं कर सकता तो फिर वो परमात्मा प्राप्त करेगा ही कैसे? बात ठीक है, परंतु श्रवण मनन पुस्तक पढ़ते हैं उनको कहते हैं कैसे होगा अंतकरण अशुद्धिकरण से नहीं होता, ऐसे अशुद्ध अशुद्धिकरण भगवान तो लगते ही नहीं। पाप बंद कर सहज स्वभाव भजन मोरते भावन गाऊ नमाम विश्वत ये शांतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम तेज बंधु होता भजन थे मंत्र प्रताप, ऐसे शब्द बहुत आते हैं। लोग श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, विद्या से करते हैं, ध्यान करते हैं कि बहुत क्यों नहीं हुआ, अंतकरण अशुद्धिकरण नहीं हुआ। ये तो मैं अशा अंतकरण की शुद्धि के लिए मना नहीं करता हूँ, शुद्ध होना चाहिए अंतकरण, पर तत्व ज्ञान होने में कर्म साधन है नहीं, कर्ण है जो क्रिया की सिद्धि में है। कर्ण किसे नाम है कि यद व्यापार अंतर जो कोई काम किया जाए उसके बाद में कार्य की सिद्धि होती है, क्रिया सिद्ध हो जाती है, उस सिद्धि में जो साधक तम होता है अत्यंत उपकारक होता है उसका कर्ण होता है, साधक तमम कर्णम, तो क्रिया की सिद्धि में कारण होता है। तत्व ज्ञान क्रिया है क्या? तत्व ज्ञान ना क्रिया है ना अक्रिया है, क्रिया और अक्रिया दोनों से अतीत है। नहीं वो से कृते न अर्थ न अकृते न अगस्तना न साज सर्वभूते सुखा दर्द विपाश है, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, दोनों से अतीत तत्व है। वो कर्ण उसमें हेतु कैसे हुआ? कर्ण उसमें हेतु नहीं है, इसका ये नहीं भी अंतर शुद्ध अशुद्ध होना चाहिए, पैसे अशुद्ध रहो ये कहीं नहीं है, निराकरण तात्विक वाद पर है। तब तो ज्ञान जो होता है वो कर्ण के द्वारा नहीं होता है, संसारिक क्रिया की चाहे ज्ञान करो चाहे क्रिया सिद्ध करो कुछ करो तो उसमें कर्ण होता है, हेतु होता है कर्ण, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती, ये मेरा कहना है। कर्ण अशुद्धि रहे अशुद्धि का मैं विरोधी हूं ऐसा नहीं, शुद्ध होना ही चाहिए अंतकरण, सब क्रिया शुद्ध होनी चाहिए, सब शुद्ध निर्मल होना ही चाहिए। जैसे कल बताया ना कि ठीक दिखता क्यों नहीं कि कौन ठीक नहीं है, अब कौन ठीक नहीं दिखना कैसे ठीक नहीं है? मनुष्य संबंध का है, इसका संबंध के विषय में है, मेरा यह नहीं अंतकरण की शुद्धि जरूरत ही नहीं है, अब सुनते हो अंतर शुद्ध है जरूरत ही नहीं है, ये नहीं कर रहा हूं मैं। इसी तरह से एक बात और है, परमात्म तत्व का बोध इसमें समय नहीं लगता है, पर कोई स्वीकार कैसे करे? समय लगता है जो बात बनी जाती, जो आज घड़ी बना नहीं है तो बनने में लगता है, लड़ने में उत्पाद आप ये विकार संस्कार चार प्रकार का कर्म होता है, तो कर्म में विकृति करनी जाती है, लाया जाता है, ले जाता है, जाया जाता है, बनाया जाता है, वो कर्म होता है। परमात्मा कर्म का विषय नहीं है, इस बात तो उसमें समय की जरूरत नहीं है, तत्काल होता है, पंत होता है अंतर शुद्ध होने से, भाव शुद्ध होने से। मुख्य शुद्धि शुद्धि मुख्य है उत्कट अभिलाषा, परमात्म तत्व के बोध होने में, परमात्मा के दर्शन होने में हेतु है आपकी व्याकुलता खुद के, उसके बिना रहा न जाए तो वह ज्ञान होता है या तत्काल होता है, क्योंकि ज्ञान करने वाले जिज्ञासु भी तैयार और जिज्ञासु तत्व वो परमात्मा तैयार, देरी का कारण क्या है? जब कर्ण की बात ये इस बात में और उदृढ़ हो जाएगी, वास्तव में उसकी इच्छा नहीं है, इच्छा हो तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए, इच्छा उसका नाम है कि जिसके लिए जीने की इच्छा भी छूट गया, कोई इच्छा नहीं संसार में, केवल परमात्मा की इच्छा है, तत्काल हो जाए, अभी अभी अभी शिक्षण हो जाए, क्योंकि परमात्मा मौजूद है ना, परमात्मा बनाए थोड़े जाते हैं, निर्माण नहीं किया जाता है। इन बातों की तो ख्याल थी वे, तो बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं शास्त्र में आती है, संतों की वाणी में आती है, गीता जी में आती है, ऐसी विशिष्ट बातें आती है, बहुत विशिष्ट, तत्काल तत्काल तत्काल परमात्मा प्राप्ति होती है। योग वशिष्ठ माया है कि पुष्प के मलने में देरी लगती है, तत्व ज्ञान में देरी नहीं लगती। अष्टावक्र गीता माया है, एक रकाब में एक पाकड़ में पैर है, घोड़े पर चढ़े इतने में देरी लगती है कि बोध में देरी नहीं लगती, ये दृष्टांत दिया है अष्टावक्र गीता। अब वो जल्दी क्यों नहीं होगी मारो, अब जल्दी कैसे, आप चाहो तो चाहते है ही नहीं, अब बिना चाहे कैसे हो जाएगा? मारवाड़ी क्या होता है, हर बिना गांव तो नहीं है, हर बिना गांव तो नहीं, शायद नहीं करना कैसे होगा? परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, पर सुगम है प्राप्ति चाहे तब तो, अब चाहते ही नहीं सुगम और कठिन क्या हुआ, कठिन वो सुगम हो उसे हम चाहते ही नहीं, जो तो खत्म। नारायण नारायण नारायण सज्जनों, वास्तव में परमात्मा तत्व की जिज्ञासा इच्छा मुमुक्षा ये एक कमी है इसकी, और कोई कमी नहीं है। वो किसे कमी है कि संसार की इच्छा जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। देखो ये अमर जीव मरे सो काया, मरती है काया, जीव तो अमर रहता है, अगर मर जाए तो आप ही मिट जाए, पर लोग जाना ही नहीं पड़े, मरना ही नहीं पड़े, नरकों में जाना ही नहीं, स्वर्ग में जाना ही नहीं पड़े, तो ये स्वयं तो मरता नहीं है, और शरीर मरने वाला परमात्मा का स्वरूप चेतन अमल सहज सुख राशि सांप्रत एक दासवान पदार्थ है, उनको आदर करता है। एक एक भाई लोग ध्यान दे, बहना ध्यान दे, आप स्वयं परमात्मा के साक्षात अंश हैं, और चाहते क्या है नाशवान पदार्थों को, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। भोग चाहते हो, संग्रह चाहते हो, कुटुंब चाहते हो, मिलना चाहते हो, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले उसी चाहना है, आप अदर अदा नित्य निरंतर रहने वाले नाशवान को चाहते हैं, ये नाशवान से यही पता है, नाशवान को जो आदर है, असत को जो सत्ता दी है, सत्ता दी है महत्ता दी है, इसे की है तो बाधा क्या है? निज स्वरूप तो सदा सबको प्राप्त है कि नहीं, जिसको निजानंद कहते हैं वो निजानंद तो सबका खुद का ही आनंद है, तो निज में अन्याय रह करके और जो नाशवान उसमें अपन वृद्धि हो गई, अब निजानंद कैसे हो? उत्पन्न नाशवान है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है उसमें आदर करते हैं। अरे उसमें ऐसा हो गया कि शरीर जो उत्पन्न और नष्ट होने वाला है उस शरीर को अपने को मान लिया, मैं अपना शरीर हूँ, शरीर मेरा है अथवा शरीर मैं हूँ, शरीर को ही मैं मान लिया अपने का शरीर को ही। शरीर छूट जाता है, प्रत्यक्ष बात है कि शरीर छूट जाता है आदमी चला जाता है, तो शरीर कैसे हुआ? परंतु इसे मानने को कौन तैयार है? मैं तो यही हूँ जो जीवित हूँ, यही हूँ। प्रत्यक्ष अनुभव है सबका, बालकपन में था वही आज मैं हूँ, ये सब अनुभव करते हैं। पर बालकपन में था वो सही आज है क्या? बड़ी युक्ति संगत बात, ठीक तरह पर ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल अनुभव की बात है। आपका आप शरीर ये दो जो मिले हुए हो, जिस गीता में सबसे पहले ये बात चली है, 20 श्लोक पहले आरंभ में यही बात है, अशोच्यानंद देही नित्य व्योदिन तक, देही और देह, ये जितने दर्शन शास्त्र है, सांख्य है, योग है, न्याय है, विशेषण है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये आस्तिक दर्शन है, शास्त्र है, उस दर्शनों का विवेचन और गीता का विवेचन आरंभ से यही रहा। शरीर और सची शोक चिंता कैसा करते हो तुम? शरीर को लेकर शोक नहीं होता, आत्मा के लिए भी शोक नहीं होता, प्रसंग यहां से चला है। गीता की सब दर्शनों से विलक्षण चाल है आरंभ की, देह और देही, देह और देही दो है, ये अनुभव का होता है। अरे आपका अनुभव है, आप उसको आदर नहीं देते हो, महत्ता नहीं देते हो। ऐसी बातें मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, पढ़ने को मेरे बहुत अच्छी लगी है, वही बात कही आप लोगों ने ख्याल नहीं करते। मेरी दृष्टि से मैं बात ठीक कहता हूँ, अब आप दृष्टि में जैसे तो आप माने मत माने, मेरी दृष्टि में धोखा नहीं देता हूँ मैं, बात कुछ और करेगा और मैं कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब परिवार नियोजन बात कहता हूँ ना, वो 30 वर्ष तो हो गया होगा, 25 की बात नहीं आ गया, सिंध था उससे पहले कहता था, तो 25 हो गए, 30 वर्ष के लगभग, उससे पहले कहता था, पर उस संतों ने कहा ये साधुओं का काम नहीं है, जब मेरे को याद है पहले से सुनी जब से कहता हूँ, और बहुत पुरानी बात है। शेर जी भाई जी भी कहते थे, गांधी जी ने निषेध किया है, विनोबा भावे ने निषेध किया है, शेर जी भाई जी ये निषेध करते थे, उस वक्त मेरे ख्याल नहीं थे, ध्यान ही नहीं गया, तो 30 करीब वर्ष तो हो गया मेरे को कहते हुए। अब कहते हुए होते हुए मेरे साथी है, उनको पूछा जाए उनको ख्याल है कि नहीं, याद नहीं, ख्याल नहीं, बेहोशी नहीं है, ख्याल नहीं आता, फालतू तो समझे क्यों कहते हैं, समझे क्यों कहते हैं, ठीक नहीं। तो मेरे को दबाया है बहुत, मैं कम कर रही है, फिर भी मन में आती हूँ क्या करूं, बहुत अनर्थ कर रहे हैं, महान अनर्थ कर रहे हैं, महान हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, कि तुम क्यों कहते हो? मैं कहता हूँ मेरे तो ये है कि इसने कल्याण हो जाए, कम से कम पापों से बच जाओ, नरकों से तो बचो, उसी बात कहता हूँ, तो ये तो मेरा विषय विश्वास कहता हूँ, आपको पसंद नहीं आती, लोग नाराज हो जाते हैं कि यही बात कहते हैं तुम, आप सोचो, स्वयं सोचो तो खुद को पता लगेगा, मैं स्वयं सोचो तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर और शरीरी की बात बहुत बढ़िया मैंने पढ़ी है, इसका ज्ञान ठीक तरह हो जाए, परंतु उसका आदर करे करो। गांव गांव में शिविर लगा लगा करके परिवार नियोजन करवाते हैं। हाँ। और या गांव गांव में शिविर लगा लगा करके परिवार नियोजन करवाते हैं। हाँ। और यहाँ इस पंडाल में भी शायद ही कोई मनुष्य बचेगा नहीं, कोई मनुष्य या उसकी स्त्री दोनों में जरूर ऑपरेशन वाले मिलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। हम क्या करें लोग, मेरे को तो फालतू में समझते हैं, अब क्या करें बताओ। यूं आप नहीं सोचते कि परिवार नियोजन करने से मेरी क्या हानि हो जाएगी, और आप इसका करोगे, आपको गर्भपात करोगे, परिवार नियोजन करोगे, बच्चा नहीं जन्म देगा तो आप फायदा हो जाएगा, मेरे क्या नुकसान हो जाएगा, और बच्चे पैदा होने से मेरे क्या फायदा हो जाएगा और नहीं होने से मेरे क्या नुकसान हो जाएगा, व्यक्तिगत मेरे क्या लाभ है। क्यों कहता हूँ मैं कि नींद में कहता हूँ बेहोशी में मैं सोचते ही नहीं, ख्याल नहीं करते। बहुत तात्विक बढ़िया बढ़िया अपनी दृष्टि से बढ़िया बात कर रहा हूँ मैं, अपनी दृष्टि से भूल हो जाओ तो माफ करो, आप क्या करें, भूल होने की बात है। मैं जान करके धोखा नहीं देता हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया युक्तियां मिली, बढ़िया बढ़िया युक्तियां, अनुभव युक्ति और शास्त्र तीनों शुद्ध युक्ति अनुभूति बलदान तीनों दुष्कम, श्रुति युक्ति अनुभूति के साथ में कोई दुष्ट बात है नहीं, ये जस या तो बात आनी चाहिए समझ में, सही नहीं खाद नहीं करते। गोविंद गोपाल की जय हो, नारायण नारायण नारायण, मेरे कहने पर सुनने पर भी ख्याल नहीं करते। कम से कम आप पूछ तो लिया करो, आप ये शंका और पूछ लिया करो ये क्या बात है, इसे कुछ पता लगेगा। सज्जनों बहुत बड़ा मौका है, मानव शरीर मिला है और भारतवर्ष में जन्म हुआ है, अच्छी वैदिक संस्कृति है जिसमें अपने अपने व्रत का पालन करने से कल्याण हो जाए, साधु हो गृहस्थी हो भाई हो बहन हो अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करे तो कल्याण हो जाए, ऐसी कल्याण की बातें हमारे आई है। तो कृपा करो कृपानाथ, आप जितने भाई बहन बैठे हैं कम से कम कम से कम कम से कम भगवान के नाम का जप करो, बड़ा सुगम है बड़ा सरल है, उसमें खर्चा ही नहीं लगता, परिश्रम भी नहीं, पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बोलो क्या कठिनता है, नाम की कितनी महिमा है, भगवान नाम जप की भगवान नाम कीर्तन की कितनी महिमा है। कलयुग में विशेष चौं जुगी चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं है, कलयुग में विशेष महिमा है, क्यों दूसरा ऐसा साधन है नहीं। अब इसमें क्या बाधा लगती है बताओ, आदत ही डाल रहे केवल आदत, ऐसे आदत डालने वाले पुरुषों को स्त्रियों को मैंने देखा है, उनके लाभ हुआ है, मेरे सामने की बात है। एक लड़का उसके पिताजी ले गए मेरे को भिक्षा के लिए, पर गया तो वो दिल्ली की उड़ाता था और समझता था कि पिताजी बोले भोले हैं, साधु क्यों लाऊं, क्या फायदा इसे ऐसे, तो उसको अच्छा नहीं लगा, बातें कई पूछी मेरे को प्रश्न किया, ऐसी बात थी वो नाम जप में लग गए, वो छोरा अब तो शरीर नहीं रहा, तो नाम जप हरदम लग गए, नाम जप में सत्संग में जाने में शर्म आती थी, वो कहते कहाँ जा रहा हो, तो सत्संग में जाऊं यूं कहने में साधियों के शर्म आती थी, तो वो वहां से लौट जाता, जरूर तो कैसे बोलूं, नहीं जाएगा, कहा नहीं जाएंगे, ऐसा छिपाव करने वाला लज्जा आने वाला ही। रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, रात और दिन सुबह शाम जब देव तो कर रहा है, वो लाभ हुआ है मेरे सामने की बात में। इतने पर भी आपको जस्ती नहीं, अब क्या खर्चा लगेगा बताओ, अरे क्या कठिनता है इसमें, सुनते नहीं ऐसी बातें हैं बहुत सी। अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने अपने धर्म का पालन करो, तो अभी मौका बहुत सुंदर है भगवान के नाम जपने का, ना कीर्तन का बहुत बढ़िया मौका है, जल्दी कल्याण करने वाली चीज है, मन लगा कर करो आप। हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसमें लोगों को अच्छा लगता है, प्रत्यक्ष लगता है अच्छा। यहाँ की बात बताऊं, कीर्तन शुरू करते थे लोग के उठ उठ चले जाते थे, अब जरा बंद होकर के लोग बैठे बात सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं। यहाँ की बात है, यहाँ की ही आपने ख्याल किया नहीं, मेरे ख्याल में आई हुई है, कीर्तन करते कई लोग उठ उठ चले, भाई यार भाई उठ चल देते कीर्तन करते हैं। आजकल बहुत कम एक दो चार उठता है कीर्तन सब बैठे थे, मेरे कर्ण से ठहर गए, मैं पहले बना करता था बैठने का, तो उन्हें कोई लाभ दिखता था बैठ रहे ना, नहीं तो क्यों बैठे, मन में यही याद है राम राम तो गड़बड़ी कर लेंगे, यार सत्संग छोड़ते हैं यहाँ तो बस गड़बड़ी कर देंगे उस तक, तो कहते सुनने में कोई हानि होती है नुकसान होता है। अब रुचि है लोगों की सुनते हैं, जिसमें आप ज्यादा मन लगाओगे तो फर्क पड़ेगा जरूर, मन नहीं लगाने पर भी स्वाद की चीज। रामायण का पाठ होता है जिसमें सुपाही पूरे सुनते नहीं, सुपार अर्थ नहीं सुनते, ध्वनि मात्र से बूढ़े बूढ़े सज्जन बूढ़ी माता है वो सुनती फिर से, ऐसे भगवान नाम में शक्ति है, तात्पर्य इसमें शक्ति है, कलयुग में विशेष है, कल विशेष नहीं आऊंगा बहुत निर्मा भगवान की तरफ चलने मात्र थी। सत्संग जिनके रुचि हो गई है ना, वो सत्संग छोड़ नहीं सकते, नहीं करते हैं वो तो क्या फायदा है, उनको ऐसे निर्धन दी गए कैसे आदमी है ये, कोई काम नहीं कर बैठे वैसे ही क्या करते, पर सत्संग की रुचि है वो छोड़ नहीं सकते। आप लोगों में कई आदमी ऐसे हैं जो सत्संग होता हो तो हम छोड़ नहीं सकते, हमारे खुद की बीती हुई भाई रुचि होती है सत्संग में, मेरे को आश्चर्य होता है कि आप क्यों नहीं सुनते हैं। प्रेम से आदर से भगवान का नाम लिया जाए निहाल हो जाए, अभी कलयुग का विशेष समय है, जैसे खेती ऋतु पर की जाए तो उसे खेती बढ़िया होती है, ऐसे ही अभी भगवान नाम की ऋतु आई हुई है, कलयुग है ना ये कलि विशेष, कलयुग विशेष महिमा है, विश्वास दे बड़ी प्रेम से आदर से नाम जप करो कीर्तन करो, आपका मन लग जाएगा छोड़ नहीं सकोगे, पर पहले से लगना पड़ेगा, पहले लगना होगा। ऐसे हमारे साथियों में लगे हैं, उनको मैंने देखा है, दर्शन किए हैं नाम से बने, ऐसा मन लगता है वही दूसरी बात सुनने का कहने का मन ही नहीं करता, मस्त हो जाते हैं इसी में, नारायण नारायण नारायण। तो नाम जप करना और उपकार करना, दुनिया की सेवा करना, ये स्वार्थ बुद्धि है, अभिमान है, ये बहुत बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में, आपस में प्रेम में भी बहुत बाधा है। स्वार्थ छाड़ कर सेवा करो, आपस में बड़ा प्रेम होगा, और अभिमान के कारण से स्वार्थ कारण से आपस में खटपट मचती है, सांसारिक नुकसान होता है, पारिवारिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, सब तरह का नुकसान होता है, अरे भगवान में लग जाओ सब तरह का फायदा है, परंतु लगे बिना पता नहीं लगता, स्वयं खुद लगो तो पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं। देखो कायदा है ये, संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, त्याग वैराग्य होने पर संसार का ज्ञान होता है। संसार में रचे पते रहते हैं तब संसार का ज्ञान नहीं होता, और परमात्मा तत्व तो ज्ञान होता है परमात्मा में तल्लीन होने पर, दूर दूर से ज्ञान नहीं होता। नाम जब भी जब तक तत्वता से पितर की रुचि जागृत नहीं हुई तब तक नाम की महिमा जान नहीं सकते। नाम में तल्लीन हो जाए ज्ञान होगी, पारमार्थिक विषय की बात जब उसमें तल्लीन हो जाओगे तब जानोगे, और संसार की बात संसार से अलग होने पर जानोगे, क्योंकि आप वास्तव परमात्मा के साथ तल्लीन है और संसार में आप अलग है, जैसा है वैसा होने वो ज्ञान होगा। ध्यान दिया, संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, मन राग आसक्ति कामना रहते हुए संसार का ज्ञान नहीं होता। बातें बना सकते हैं, कथा कह सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं, परंतु संसार क्या है ये ज्ञान नहीं होगा। जब तो संसार बरसे पसे रहते हैं, रुपयों का लोभ है, पदार्थों भोगों की इच्छा है, मान पढ़ाई की इच्छा है, आराम की इच्छा है, ये जगत पड़े हुए, तब तक संसार का ज्ञान नहीं होता, और परमात्मा के दूर रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। कारण इसका यह है कि आप परमात्मा के साथ ही है, परमात्मा के साथ आपकी एकता है, और संसार के साथ आपकी एकता नहीं है, तो एकता नहीं है उससे दूर होने से ही पता लगेगा आपको, और परमात्मा में लगने से परमात्मा को लगेगा, क्योंकि साथ होने से आपको पता लगेगा। आपका वास्तविक संसार के संबंध नहीं है, परमात्मा से संबंध है, और ये प्रत्यक्ष बात है। सभी मर जाते हैं, कोई संसार में रह ही नहीं सकता, शरीर जाता ही है। प्रत्यक्ष बात है कि संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, ये एक बात मैंने कही है। सज्जनों ने सुना कि भाई देखो हम जी रहे हैं, ये बहन है, परंतु जितने दिन हमारे को जन्म से हो गए उतने वर्ष हमारे बीत गए, उतने मर गए, और प्रत्येक क्षण में मर रहे हैं, परंतु इससे ख्याल नहीं जाता। क्या सुनी जगह बड़े आश्चर्य किया, अरे ये तो ऐसी बात है, आप लोगों तो नहीं क्यों ना लगे, ठठेरी की मिली है, कहीं खटखट डरे खटखट होता है वहां पर, तो आपके सामने बातें होती रहती है, आपको तो कोई परवाह नहीं है, पर नए आदमी सुने तो चेत होता है इस बात से। सबके किसी के शंका हो तो बोलो कि जन्मे उस दिन जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र बाकी है, क्या है तो बोलो भाई। तो जितनी उम्र आई है उतने मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं है, परंतु जी बीत गई उम्र का पता है। ये बात बहुत दामी है, परंतु रोजीना आप सुनते हो तो पर नहीं सुनी चाहिए। आई यूं क्या करते हैं स्वामी जी, यूं क्या करते हैं, ऐसी नहीं सच्ची बात है, तो सच्चे से शायद। तो अब भगवान नाम कीर्तन कल तो कम हुआ, आज थोड़ा कीर्तन कर लेंगे शांति से मन लगा करके। अब दो दिन रहा है, दो दिन है, तो भगवान नाम का लाभ हो जाए।